Ναι, τον Αποστολή. Εγώ είμαι. Ένα σχόλιο. Γιατί θέλω έτσι να επισημάνω να χαρώ success story και τα σχετικά. Επισήμανε, μάνα μου, επισήμανε. Να σου πω κάτι. Άκουσα χθες την εκπομπή στον Ενικό και καλά να πανηγυρίσουμε διότι θα βγούμε στις αγορές. Μου λες τι θα κάνουμε όταν θα βγούμε στις αγορές. Τι θα κάνουμε. Θα ξαναδανειστούμε, θα ξεπουλήσουμε, αυτό θα κάνουμε. Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Ότι τι θα βγούμε να κάνουμε στις αγορές. Πες μου, γιατί το λένε και καλά για. Να ξεπουλήσουμε ό,τι έχει απομείνει. Αυτό θα κάνουμε στις αγορές. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε. Απλά η διαφορά είναι ότι τώρα κανείς δεν αγοράζει. Τότε, το 15, τέλος του 14, πότε είπε ο ικανός και άξιος πρωθυπουργός. Τότε θα ξεπουλήσουμε. Θα χαρίσουμε. Πες το και έτσι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τον είδε τον Ντουντούκι χθες στο Twitter. Αχ. Ναι, σας έβγαλε γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον δεν ακούει πώς μιλάει ο Θήμιος για αυτό. Είμαστε και φαινόμαστε. Α, είσαστε κιόλας. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Για πες. Ότι αυτός είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Είναι. Πάντως πληρώνεται από εμάς. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτός μπαινοβγαίνει κάθε μέρα στο Μαξίμου. Ε? Και μιλάει με τον Σαμαρά. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι. Αυτός έχει ανακαλύψει το Twitter και ούτε μια σωστή τρολιά δεν μπορεί να κάνει. Σαν τυλιγμένη φωτογραφία του Συντάγματος. Μπράβο. Που ήταν από το 2011 και έβγαλε τη φωτογραφία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κόσμο στο Σύνταγμα. Και αυτό ακριβώς. Προπαγάνδα και πάλι προπαγάνδα. Αυτοί είναι καραγκιόζηδες ή επικίνδυνοι. Το καραγκιόζηδες επιτρέπεται γιατί κάποιον είπε ο Άδωνης Καραγκιόζη και πήγε και δικαιώθηκε. Τον καμένο. Και πήγε και δικαιώθηκε ότι το καραγκιόζης είναι πολιτική έκφραση. Α, είναι. Ναι, ναι. Καραγκιόζη και πάλι καραγκιόζη. Απόστολε. Έλα. Περιμένουμε ρε μπαγάσα να σε πάρω από τις 5 Νοεμβρίου. Να είσαι καλά. Αυτό δείχνει ότι έχετε πολλή δουλειά. Καλά, καλά. Από τις 5 Νοεμβρίου και είναι 12. Σιγά. Πολύ παιδεύτηκες. Άκου, ρε. Με στεναχωρείς. Άκου. Ήταν η πιο ωραία ελληνοφρένεια χθες που είδα η τηλεοπτική. Αλλά εγώ σε πήρα για άλλο να σου πω. Από τον καιρό που πήγε ο Χατζηνικολάου στο Σταρ, αυτοί έχουν πάθει μία ποιότητα του. Έχει δει. Βάζουν ωραία έργα, κάνουν ωραίου διαλόγου. Το πάθανε. Αυτό το πάθανε. Είναι αλήθεια. Είναι και αυτό που γίνεται με την ποιότητα. Το παθαίνει. Ακούτε, είχαν βάλει τις προάλλες το έργο την εκδίκηση του Βίρε που είναι η ιστορία του Guy Fawkes. Κρατιούνται, παιδί μου, να μην δείξουν τον κόλλο. Έχουν κόλλους εκεί σε αναμονή και κρατιούνται να μην τους δείξουν σωστά. Έχουν τρελαθεί. Είναι αυτό το πάθαν ποιότητα, ψυχαναγκαστικά. Έλα, Αποστολέ, τι κάνεις. Έλα, ρε φίλος. Από Ολλανδία, ο Γιάννης. Τι θες, ρε φίλε, τσάμπα είναι τηλέφωνο στην Ολλανδία, τι γίνεται. Τσάμπα, όντως είναι. Κάθε τρεις και λίγο μας παίρνει τηλέφωνα. Άκου να δεις, έχω καρτοκινητό, 9 λεπτά η κλίση. Εκεί τα τηλέφωνα δεν τα έχουν πάρει οι Γερμανοί. Α, δεν ξέρω. Ή έχουν. Η Ολλανδία είναι μεγάλο κράτος και ισχυρό. Τι θες να πεις ότι η Ελλάδα δεν είναι, για σε παρακαλώ. Ναι, όντως. Τα μάθεις τα καινούργια που θα λέω. Τι έγινε. Το 2014 θα σταματήσετε την εκπομπή γιατί σοβαρεύουν τα πράγματα. Ο Αυτιάς κατεβαίνει στις ευρωεκλογές. Επιτέλους, με ποιο κόμμα. Δεν ξέρω. Κουκουέ. Δεν έχουν πει, αλλά έχουν. Μάλλον με το Κουκουέ. Ανταρσία, με ποιον. Μάλλον με το Κουκουέ. Γνωστός κομμουνιστής ο Αυτιάς. Άσε που αν δεν ήταν κομμουνιστής δεν θα δούλευε στον Αλαφούζο. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Νίκος από Πάτρα. Γεια σου, Νίκο. Νίκος, καλά, άκουσα, Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Με βαθύ νι. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Νίκο. Ναι. Κύριε Νίκο. Άκου να σου πω, μωρέ. Ναι. Έμπα στο dt.gr και άκουσε μία δήλωση του Νταβλούρου. Μπορεί να σε ευνοεί. Ποιος είναι ο Νταβλούρου. Αυτού του μαλάκα που έχουν βουλευτεί εδώ πέρα στην ομάδα Χαΐας, της Νέας Δημοκρατίας. Που ήταν πρώτη μας πρωί ασφαλεία, διοικητής. Σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει ότι η Πάτρα κατάει γερά και βγάζει τον Γιώργο ακόμα βουλευτή. Αφού το ψηφίσαν οι μαλάκες 5.000 άνθρωποι, πήγα και το βάλανε σταυρό. Αλλά δεν περνάει το ρεμάλι καθόλου από εδώ, περνάει και κρύβεται. Ποιος καλέ. Ο Γιώργος δεν περνάει από την Ελλάδα, θα περάσει από την Πάτρα. Ο Σαμανάς. Σχολίασε τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή το βράδυ, σωστά. Ναι, ναι. Και ο Μουρούτης στο Twitter με εύστοχη φωτογραφία του 2011. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν κάνουν εκείνη μια συγκέντρωση στην ψήφιση των επόμενων μέτρων, να δούμε θα γεμίσουν τη διαχωριστική λωρίδα στη λεωφορεία. Τι συγκέντρωση ήταν αυτή. Υπέρ των μέτρων. Ο Άδωνης έκανε κάτι τέτοιες προτάσεις. Να βγουν κάτω και να διαδηλώσουν αυτοί που είναι υπέρ των μέτρων. Και βέβαια, και βέβαια. Να δούμε πόσο κόσμο θα μαζέψουν. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή. Και να δω τα μάτια να του την πέφτουν. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Σωστό. Άσε που δεν έχει βρεθεί σαν σέρπια που να χωρέσει τόσου λίγου. Την διαχωριστική λωρίδα που είναι στη στάση του Τραμπ δεν θα τη γεμίσουν. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος πάντα γι' αυτό. Έλα, ρε, Αποστολέ. Έλα. Καθόμουν και σκεφτόμουν προχθές γιατί τελικά ο Τσίπρας φιλαράκι έκανε πρόταση μορφής και το βρήκα, ε. Πάντως να πάρεις και στο ΣΥΡΙΖΑ άμα το βρήκες. Να μάθουν και αυτοί. Μα θα το πω και εσύ θα το μεταφέρεις. Ή μάλλον θα το πω εγώ που με γραφείο τύπου. Ο Τσίπρας φιλαράκι, όπως ξέρεις, είναι σκατοβάζελος. Την ημέρα που ψήφιζαν, έπαιζε το βράδυ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πού πόνταρε ότι θα φύγουν όλοι οι κολόγραφοι βουλευτές και θα πάνε στον αγώνα. Και στον αγώνα δεν πήγαν και η πρόταση δεν πέρασε. Πήρε τα ρε μου, φάγαμε και τέσσερα. Αντεγιά. Αποστόλη, εσύ είσαι. Εγώ, ναι. Λοιπόν, άλλη φορά οι καθαρίστριες δεν θα στεναχωρέσουν τους Τροϊκανούς. Το είπε ο Χρήστος ο Κώστας σήμερα. Άμα το είπε ο Χρήστος ο Κώστας. Αυτό, γι' αυτό. Ο αμερόληπτος ο αδέκαστος. Τι λέτε τώρα μπορεί για τον Χρήστο τον Κώστα που και να πείσετε θα βρωμίσετε. Εγώ, εσείς το βάλατε στο στόμα μου αυτό το όνομα. Λοιπόν, θα μου πείτε με ένα Χρήστο Κώστας. Γεια σας Αποστόλη. Γεια. Τι κάνεις, καλά. Καλά. Να σου πω για τα βιβλία πήρα τηλέφωνο. Ναι, ναι. Καλά έκανες. Γράψε το όνομά μου. Ναι, ναι, το έχω γράψει ήδη. Έλα, εσύ με κοροϊδεύεις. Τι να σου πω, βρε Καραγκιόζη, μετά από δύο ώρες παίρνεις για τα βιβλία. Α, τα κληρώσατε. Όχι, ρε, εσένα περιμέναμε. Νούμερο. Έλα, να σου πω, πόσα κληρώσατε. Όσα θέλαμε. Εσύ μια φορά δεν πήρες. Θέλω να πω, ένα κληρώσατε ή παραπάνω. Όσα θέλουμε κληρώσαμε. Α, εσύ κτήρα από το χάμο. Λοιπόν, όταν κάτι για αυτούς που τα λένε όλα. Λοιπόν, όταν ο Ανδρέας μίλαγε για διευθυντήρια της Ευρώπης, ανησυχούσε για τον εαυτό του και όχι για το λαό που κυβερνάει. Ένα. Δεύτερο, όταν ο Μητσοτάκης έλεγε ότι θα πάμε στο νομισματικό ταμείο από το 1994, που η Ελλάδα δεν αντέχει ελλείμματα κλπ., δούλευε για να πάμε στο νομισματικό ταμείο. Και όταν η Μπενάκη παρέδευε στον Παπούλια και του λέγε αυτά που του έλεγε, δεν ήταν προφήτης, απλώς του έλεγε τι να μην ξεχάσει και τι πρέπει να κάνει. Να σου πω ένα μεγάλο grand αφιέρωμα. Όλη την εκπομπή στον Άδωνη δεν μπορείς να κάνεις. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε κάθε τρεις και λίγο. Ρε παιδί μου, να υπάρχει. Άσου που ο Άδωνης είναι για μικρές δόσεις, μεγάλες αποδόσεις. Θέλει λίγο σε κάθε εκπομπή. Και αυτό το αλλιώς κλίμα θα κάνουμε μια φορά και μετά δεν τον ξανακούσεις. Θα παίρνουν εδώ οι γριές με στερητικό που δεν ακούνε Άδωνη. Θα νομίζουν ότι πεθαίνουν επειδή δεν ακούνε υπουργό υγείας. Δεν νομίζω, υπάρχει νοήμον. Υπάρχει λόγος που το βάζουμε. Νιώθουν ασφάλεια οι γριές. Ακούν τον υπουργό, σου λέει όλα καλά θα πάνε. Θα ζήσουμε. Γενώσιμα, γενώσιμα. Το άτομο αυτό τι κόλλημα έχει με τους κομμουνιστές. Από δεξιά οικογένεια έχω και ο καλύτερος μου φίλος κομμουνιστής είναι. Τι κόλλημα έχει αυτό το άτομο, μου λες. Δεν ξέρω τι του έχουν κάνει οι κομμουνιστές. Φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Γεια σου, Απόστολε. Γεια, ρε φίλε. Τι γίνεται. Εντάξει, να τα ίδια μου, ρε, ξέρεις. Έτυχα σε μια συζήτηση κάτι κάφρον και λέγανε για τον αγωνιστή Καψί. Τον αγωνιστή Καψί, ποιον από τους δύο. Τον πατέρα που είναι γνωστός αγωνιστής. Ναι, ναι. Που... ή τα βρέφη του. Του πηγαίναν ουίσκι και τάδινε στον Παπανδρέου τον Ανδρέα και τέτοια. Λέω, εντάξει, ρε παιδιά. Όταν τα έκανε όλα αυτά του αγώνε, ήξερε ότι έβγαζε δύο δοσίλογα παιδιά. Έλεος, γάμο το, έλεος να πούμε. Αυτό. Αυτά είπα, τι συζήτηση ήταν αυτή.